bezprzewodowe Sony z aktywną redukcją szumów. Tylko za 409 zł. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 22 czerwca, jest 15. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Są zarzuty dla 32-latka z Bangladeszu, który jest podejrzany o zabójstwo Polki na greckiej wyspie Kos. Mała Naref uszczelni polską obronę przeciwpowietrzną. Mówił o tym minister obrony, który brał udział w testowaniu tego systemu. W nowej fabryce grupy Azoty ruszy produkcja polipropylenu. A zaczynamy od informacji sprzed chwili z Igrzysk Europejskich rozgrywanych w Krakowie. Polskie kajakarki wywalczyły złoty medal w konkurencji K4 na 500 metrów. Wiadomości sportowe w Trójce o 15.30. 32-latek z Bangladeszu został oskarżony o zabójstwo Polki na wyspie Kos. W Grecji trwa śledztwo dotyczące śmierci 27-letniej Anastazji. Wczoraj grecki sąd tymczasowo aresztował podejrzanego mężczyznę. Wcześniej przesłuchali go polscy prokuratorzy. Zabójstwo wpłynęło na zwiększenie ostrożności naszych rodaków lecących za granicę. 12 czerwca na greckiej wyspie Kos zaginęła 27-letnia wrocławianka Anastazja. Kobieta pracowała tam w jednym z hoteli. Przez kilka dni szukali jej policjanci, krewni i grupa Polaków na stałe mieszkających na wyspie. Po kilku dniach policja odnalazła ciało dziewczyny. Na podstawie różnych danych greccy policjanci ustalili, że ostatnią osobą, z którą Polka była widziana, był mężczyzna z Bangladeszu. Zwłoki dziewczyny odnaleziono w pobliżu jego domu. On sam nie przyznaje się do stawianych mu zarzutów porwania i gwałtu. Polacy lecący do zagranicznych kurortów podkreślają, że będą szczególnie wyczuleni na kwestie osobistego bezpieczeństwa. No, jako kobieta na pewno się zastanowiłabym, czy chciałabym jechać sama. Nigdy bym nie poleciała w sumie sama. Myślę, że powinniśmy się ogólnie obawiać obcych ludzi, których nie znamy i nie ufać wszystkim. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że Polska będzie zabiegała o wydanie podejrzanego o zabójstwo 27-letniej Anastazji. Szef rządu chce, aby stanął on przed polskim sądem. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A więcej o tej sprawie za kilkanaście minut. Zapraszamy do Trójki. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak powiedział, że system Mała Naref uszczelni polską obronę przeciwpowietrzną w tych obszarach, takich jak zwalczanie rakiet manewrujących oraz dronów. Szef MON na poligonie w Ustce oglądał próbne strzelanie z systemu Naref. To jest nowoczesna, skuteczna broń, podkreślał. Jak widzieliśmy, wszystkie trzy cele zostały osiągnięte, a to nie był przypadek. Te cele symulowały sytuację, w której na przykład byłaby konieczność strącenia rakiet manewrujących. Dwa spośród tych celi to były cele zawieszone na wysokości 2 km i 3 km, czyli wysokości, na której operują rakiety manewrujące. Trzeci cel na wysokości 0,5 km to cel, na jakiej wysokości operują statki bezzałogowe. Umowę na zakup systemu wartą ponad 1 600 000 000 zł podpisano we wrześniu 2021 roku. Mała Naref ma chronić obiekty i zgrupowania wojsk, ma też uzupełniać się na krótszych dystansach system obrony powietrznej średniego zasięgu Wisła, wykorzystujący rakiety Patriot. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że uruchomienie produkcji polipropylenu w nowej fabryce grupy Azoty, Polimerach Police, jest największą inwestycją w polskim przemyśle od lat. Szef rządu podczas uroczystego rozpoczęcia produkcji mówił, że to inwestycja ważna nie tylko z punktu widzenia grupy Azoty, ale i całej polskiej gospodarki, a przede wszystkim sektora chemicznego, gdzie mamy deficyt handlowy. Dużo więcej towarów chemicznych, różnego rodzaju produktów, półproduktów musimy importować, niż możemy u siebie wyprodukować i wyeksportować. To oznacza, że taka inwestycja jak ta nie tylko była bardzo potrzebna z punktu widzenia uzupełnienia oferty produktowej grupy Azoty, ale jest także ważna, kluczowa dla całej gospodarki Rzeczypospolitej. Zatrudnienie w nowej fabryce znajdzie kilkaset osób. Gospodarka, bezpieczeństwo energetyczne, nowe technologie to tematy obecne na kongresie 590. Dzisiaj drugi i ostatni dzień wydarzenia. Na torze Służewiec w Warszawie jest Aneta Pawłowska-Krać, a to na kongresie są też poruszane kwestie społeczne. Tak, i wśród nich związane na przykład z dzietnością. Taki panel niedawno się zakończył, uczestniczyła w nim wiceminister rodziny Barbara Socha. Po panelu zapytałam wiceminister o efekty programu 500+. Barbara Socha mówiła, że dzięki niemu urodziło się w Polsce więcej dzieci niż przewidywali demografowie przed jego wprowadzeniem. Ponadto wywołał silną presję na wynagrodzenia kobiet, co spowodowało ich podniesienie oraz przełożył się na wzrost aktywności zawodowej kobiet. I najnowsze dane, mówiła wiceminister, które wskazują, że ten program w znacznym stopniu przełożył się na obniżenie ubóstwa w Polsce. Jeżeli popatrzymy na świeże dane opublikowane przez Eurostat teraz w czerwcu, dotyczące wskaźników zagrożenia ubóstwa, ubóstwem i wykluczeniem społecznym w Europie, no to jesteśmy na podium, na trzecim miejscu. Przez te 6 lat istnienia programu ten wskaźnik się zmniejszył o prawie 7 punktów procentowych w porównaniu do zeszłego roku o 1, czyli ciągle obniżamy to zagrożenie ubóstwem. Wiceminister podkreślała, że w Polsce potrzebne są zmiany na rynku pracy, tak żeby kobiety po urodzeniu dziecka mogły, jeśli tego chcą, pracować na część etatu. Relacjonowała Aneta Pawłowska-Kracia, to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą będzie się chmurzyć, miejscami z wyjątkiem wschodu i południowego wschodu przelotnie padać, możliwe burze także z gradem, a nocą najwięcej opadów w zachodniej połowie kraju. Tej nocy od 10 stopni nad morzem, 15 na Suwalszczyźnie, do 20 na południu. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, będzie przelotnie padał deszcz, na południu możliwe burze z gradem, a najmocniej popada we wschodniej połowie kraju, lokalnie także na południu i na południowym wschodzie. I tam też jutro najcieplej. Na termometrach od 18-19 stopni na Pomorzu i Wybrzeżu, 28 w centrum, zresztą w większości regionów koło 30, a najwyższa temperatura na Podkarpaciu do rzeczonych 30 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 15. Dzień dobry Państwu. Now, can you imagine a love? Placebo na dobry początek naszego popołudniowego spotkania. Słonecznie, ale też miejscami deszczowo i burzowo. O tym będziemy mówić. Te najważniejsze informacje dla kierowców przez cały czas. Czwartek, 22 czerwca, 173 dzień tego roku. Słońce obudziło się 14 minut po godzinie 4. Zajdzie minutę po 21. Świadomie liczę minutka do minutki, bo to najdłuższy dzień w roku. Jeszcze 16 godzin i 47 minut w sumie. Gdy słońce w święto Pauliny z grzmotem wschodzi, to przez dni kilka po Tomaszu posuchę przynosi. Tak mówi mądrość ludowa na dzisiaj, jak się łatwo domyślić, imieniny Pauliny i Tomasza właśnie. Światowy Dzień Lasu Deszczowego, Dzień Kultury Fizycznej i Dzień Garbusa. Dziś witamy Państwa serdecznie. Elżbieta Malinowska, Józef Niewiarowski, Paweł Turski, Piotr Łodej. Tradycyjnie mail, telefon, SMS, kontakt z nami na 3 sposoby. Co dziś w audycji? O tym powiem za chwilę. Zapraszamy do trójki, małpa.polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie 2273. O czym dziś w audycji? Między innymi o tym, że poszerzyła się lista krajów, w których akceptowane są polskie e-recepty. Skoro można skorzystać z polskiej recepty, będąc za granicą, wykupując to w zagranicznej aptece, jak najbardziej przydatne. Wiele osób może z takich recept skorzystać? Wiele osób choruje, więc pewnie tak. Dzięki funkcji transgranicznej recepty Polacy mogą wykupić leki teraz też, między innymi w Czechach, Hiszpanii czy Finlandii, a to szczególnie ważne właśnie teraz przed wakacjami. Zresztą docelowo recepty będą akceptowane w każdym kraju Unii Europejskiej, o tym powiemy jeszcze przed 17. W niedzielę na naszej antenie truskawka branie. Tymczasem okazuje się, że samozbiory, czyli pomaganie rolnikom w zbiorach, dzięki czemu można nabyć owoce taniej, cieszą się ogromną popularnością. W tej chwili jest kilkadziesiąt samozbiorów na naszym portalu. Od truskawek już za 3 zł w samozbiorach, po jagody kamczackie, borówki, ale też czereśnie ekologiczne. A więc nie tylko truskawki. To dobry sposób na spędzenie wspólnie czasu, pomoc rolnikom, no i być może także, może przede wszystkim zaoszczędzenie pieniędzy. O samozbiorach powiemy już za godzinę. Będą gorące informacje sportowe. Polskie kajakarki wywalczyły złoty medal Igrzysk Europejskich w konkurencji K4 na 500 metrów, a dodajmy, że to drugi medal wywalczony przez biało-czerwonych na zalewie Kryspinów podczas dzisiejszych finałów. Wcześniej po brąz sięgnęli Kanadyjkarze w konkurencji C2 na 500 metrów. Także Aleksander Mirosław powalczy dziś o medal na Igrzyskach Europejskich. No, dziewczyna na medal, więc i my, kibice, mocno liczymy na medal. Na pewno niesamowita motywacja i taka inspiracja, bo osiąga niesamowite rzeczy i ja jestem pełna podziwu. Wielka Polka, prawie jak Iga Świątek. Przypomnijmy rekordy Oli, która dziś wystąpi w swojej koronnej konkurencji, czyli szybkościowej, a zawody wspinaczki sportowej będą rozgrywane w Tarnowie. Eliminacje rozpoczną się o 18.30, ćwierćfinały zaplanowano godzinę później. Trzymamy rękę na pulsie. 17 minut po godzinie 15. Czuję, jak serce rwie się do ciebie, jak mam bronić, kiedy tylko po ślubie wpadli znajomi i z marszu na marsz wzięli. Jeden z niebieskich wtedy prawie mnie postrzelił. Dobrze wspominam ten jaskrawy czas, chociaż przyznam, że już wyszedłbym za metalowy krat. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć, tę wojnę wygra tylko jeden. Sił mi brak i już nie chcę nic wiedzieć. Mam mętli w mojej patrzymy tylko w dobrą stronę. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć, tę wojnę wygra tylko jeden. Sił mi brak i już nie chcę nic wiedzieć. Mam mętlik w mojej małej głowie. Czuję, jak serce rwie się do ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, że to już koniec. Dwadzieścia minut po godzinie 15. Dawid Podsiadło w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. W Grecji trwa śledztwo dotyczące zabójstwa 27-letniej Polki. Zwłoki kobiety znaleziono na wyspie Kos. Podejrzanym o morderstwo Anastazji jest 32-latek z Bangladeszu. Wczoraj grecki sąd tymczasowo aresztował mężczyznę. Wcześniej podejrzanego przesłuchali polscy prokuratorzy. W drodze na wyspę Kos jest Maciej Jastrzębski. Przypomnę, co wydarzyło się do tej pory. 12 czerwca na greckiej wyspie Kos zaginęła 27-letnia wrocławianka Anastazja. Kobieta pracowała tam w jednym z hoteli. Przez kilka dni szukali jej policjanci, znajomi, krewni, którzy dotarli z Polski, grupa Polaków na stałe mieszkających na wyspie. Po kilku dniach policja odnalazła ciało dziewczyny. Na podstawie danych z telefonów znajomych, ostatnich informacji przesłanych przez Anastazję i nagrań z miejscowego monitoringu, policja ustaliła, że ostatnią osobą, z którą Polka była widziana, był mężczyzna z Bangladeszu. Zwłoki odnaleziono w pobliżu jego domu. On sam nie przyznaje się do stawianych mu zarzutów porwania i gwałtu. Sekcja zwłok wykazała, że Polka zmarła na skutek uduszenia. Lecąc na miejsce zdarzenia, rozmawiałem z Polakami, którzy wybierają się na wakacyjne wyprawy do krajów basenu Morza Śródziemnego. Nasi rodacy podkreślają, że będą szczególnie wyczuleni na kwestie osobistego bezpieczeństwa. Mówię, aż zaścisnęło mnie w tej chwili w gardle, bo naprawdę szkoda bardzo dziewczyny, bardzo ładna dziewczyna. No i cóż, wyrazy współczucia dla całej rodziny i przyjaciół i wszystkich znajomych. Nigdy, przenigdy, lecąc z partnerem, z mężem i ze znajomymi, czy nawet tylko wyłącznie z mężem, nie udaje się z osobami, do których nie mam zaufania. Trzeba uważać, dokładnie. No, jako kobieta na pewno się zastanowiłabym, czy chciałabym jechać sama. Nigdy bym nie poleciała w sumie sama. Myślę, że powinniśmy się ogólnie obawiać obcych ludzi, których nie znamy i nie ufać wszystkim. No, po prostu będzie coraz gorzej, jeżeli chodzi o tą sytuację migracyjną, to coraz gorzej będzie także w Polsce. Do Polski też się sporo tego dostaje i takie przypadki mogą być częstsze. Możliwe być, że trochę ludzie będą zachowywali się bardziej bezpiecznie. Przypomnę jeszcze krótko, premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że Polska będzie zabiegała o wydanie podejrzanego o zabójstwo 27-letniej Anastazji. Szef rządu chce, aby stanął on przed polskim sądem. Szef rządu dodał też, że jest wstrząśnięty brutalnym morderstwem, a sprawca musi ponieść bardzo surowe konsekwencje. Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że polski konsulat w Atenach jest w stałym kontakcie z miejscową policją prowadzącą poszukiwania oraz z rodziną zmarłej. Jak podano w komunikacie, ministerstwo nie udziela dodatkowych informacji na temat sprawy ze względu na ochronę danych osobowych. Zabójstwo Polki na wyspie Kos wpłynęło na zwiększenie ostrożności naszych rodaków lecących za granicę, szczególnie do Grecji. Lecący do zagranicznych kurortów podkreślają, że są szczególnie wyczuleni właśnie teraz na kwestie osobistego bezpieczeństwa. Z pewnością do tego tematu będziemy wracać. Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go, Lord.

Wyniki badań kryminalistycznych, analiza odcisków palców, śladów DNA oraz danych z telefonu komórkowego potwierdziły, że zabójcą 27-letniej Polki Anastazji zamordowanej na wyspie Kos w Grecji jest 32-latek z Bangladeszu. Poinformował o tym grecki nadawca Głos Aten. Rezultaty dochodzenia kryminalistycznego przekazano organom ścigania, co doprowadziło do postawienia Banglijczykowi zarzutu zabójstwa. Nowe nagrania z kamer dowodzą, że oprawca i ofiara wspólnie opuścili jego dom, podano. Minister rolnictwa Robert Telus powiedział, że ustalenia ze spotkania z jego węgierskim odpowiednikiem są dobre dla rolników z obu krajów, ale też dla przyszłości Europy. Szefowie resortów rolnictwa Polski i Węgier spotkali się w Warszawie. Robert Telus mówił na wspólnej konferencji, że 5 krajów, które tworzą w Unii koalicję w sprawie importu ukraińskiego zboża, musi ją utrzymać, a nawet rozszerzyć. Minister podkreślił, że nawet po zakończeniu wojny na Ukrainie ukraińskie produkty rolne będą na rynku. Więc jeżeli dzisiaj nie zmusimy Komisji Europejskiej do zbudowania prawdziwych narzędzi, to ten problem będziemy mieć ciągle, mówił Robert Telus. Minister finansów Magdalena Rzeczkowska podkreśliła, że Unia Europejska będzie walczyć z omijaniem nakładanych na Rosję unijnych sankcji. Szefowa resortu finansów zapewniała o tym w Warszawie po spotkaniu z unijną komisarz do spraw stabilności finansowej. Magdalena Rzeczkowska powiedziała, że nakładane na Rosję sankcje były jednym z głównych tematów rozmów. Mówiła, że z satysfakcją przyjęła informację o porozumieniu dotyczącym przyjęcia 11 pakietu. Skupia się on na walce z obchodzeniem dotychczasowych restrykcji. To był serwis Trójki. A pełne wydanie wiadomości już za niecałe 28 minut. Teraz czas na serwis sportowy. Przed mikrofonem Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry ponownie. Mamy pierwsze medale Igrzysk Europejskich. Do głosu doszli kajakarze, ale przede wszystkim kajakarki. Chronologicznie Norman Zezula i Aleksander Kitewski zdobyli brąz na 500 metrów. Wygrali Włosi przed Hiszpanami. Do srebrnego medalu Polakom zabrakło zaledwie 0,04 sekundy. W finale czwórek kajakowych bezkonkurencyjne były atomówki, czyli gwiazdy największego formatu, medalistki Mistrzostw Świata, Europy i Olimpijskie, czyli Karolina Naja, Anna Puławska, Adrianna Kong i Dominika Putto, dały naprawdę niesamowity popis w finałowym wyścigu. Za rufą podopieczne trenera Tomasza Kryka przepłynęły Niemki, a na trzeciej pozycji uplasowały się Dunki. Dziś mamy jeszcze kolejne szanse medalowe, choćby w olimpijskiej wspinaczce na czas. Liczymy przede wszystkim na rekordzistkę świata Aleksandrę Mirosław, ale kandydatek do medalu mamy więcej, choćby mistrzyni świata sprzed 2 lat Natalia Kałucka. Myślę, że to będzie udany start. Jestem skupiona na tym, żeby te biegi były szybkie, poprawne. Nie mogę powiedzieć, że oczekuję medalu, bo oczekiwania są wrogiem rezultatu, lecz dam sobie wszystko, żeby ten występ był na wysokim poziomie. Początek rywalizacji w Tarnowie o 18.30, czyli siostry Natalia i Aleksandra pobiegną przed własną publicznością. A o 20.00 w Rotterdamie drugi mecz turnieju Ligi Narodów Siatkarzy. Biało-czerwoni zagrają z Holendrami, to gospodarze turnieju, i gra z nimi do łatwych nie należy, mówi Bartosz Ben. Nosz. Gramy z gospodarzem, bardzo ciężki przeciwnik. Każdy przeciwnik tak naprawdę grając z nami gra, można powiedzieć, o wszystko, bo wygrać z Polską to zawsze jest coś. Także nam na pewno nie jest łatwo, ale wiem, że mamy świetnych zawodników, którzy się uzupełniają, i wiem, że będziemy bardzo dobrze na to spotkanie przygotowani i postaramy się wykluczyć te błędy, które po prostu dzisiaj pojawiały. Z Turynu napływają informacje o wykupieniu Arkadiusza Milika przez Juventus. Dotąd grał na zasadach wypożyczenia z Olimpiku Marsylia. Nowy kontrakt ma obowiązywać przez kolejne 3 lata. W przyszłym sezonie jednak Milik nie zagra w jednej drużynie z mistrzem świata Angelem Di Marią. Argentyńczyk bowiem nie przedłuży kontraktu z turyńskim klubem. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, będzie przelotnie padał deszcz, na południu możliwe burze z gradem, a najmocniej popada we wschodniej połowie kraju, lokalnie na południu i na południowym wschodzie również. A wiatr słaby, umiarkowany w czasie burz, porywisty, do 80-90 km na godzinę. Jutro od 18-19 stopni na Pomorzu i Wybrzeżu, 28 w większości regionów, w tym w centrum kraju, a najcieplej na Podkarpaciu, do 30 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Audycja popołudniowa za 25 minut 16. Swoją. napełnić cały świat. Kocham cię, a miłością swoją mógłbym nakarmić wszystkich was. Kocham cię, a miłością swoją mógłbym poruszyć z posad niebo. Kocham cię, a miłością swoją rozpalę pożar, gdzie potrzeba. To było przecież niedawno tak, to było przecież niedawno jak okiem sięgnąć zmienił się świat. To było przecież niedawno tak. Tak jak kiedy w deszczu na przystanku jęliśmy się całować. Kocham cię tak jak gdy na okno ucieczką musiałem się salwować. Kocham cię tak jak kiedy okna u kreatury myć mieliśmy. Kocham cię tak jak gdy pierwszy raz w domu twoich rodziców zostaliśmy. To było przecież niedawno tak, to było przecież niedawno jak okiem sięgnąć zmienił się świat. To było przecież niedawno tak. Swoją mógłbym wypełnić cały świat. Kocham cię, a miłością swoją mógłbym nakarmić wszystkich was. Kocham cię, a miłością swoją mógłbym poruszyć z posad niebo. Kocham cię, a miłością swoją rozpalę pożar, gdzie potrzeba. To było przecież niedawno tak, to było przecież niedawno jak okiem sięgnąć zmienił się świat. To było przecież niedawno tak, to było przecież niedawno tak, to było przecież niedawno jak okiem sięgnąć zmienił się świat. To było przecież niedawno tak, to było przecież niedawno tak, to było przecież niedawno jak okiem sięgnąć zmienił się świat. To było przecież niedawno tak. Kult w audycji popołudniowej. Ważne informacje od państwa. Dwie dwójki i siedem trójek. Chciałem zameldować posłusznie, że na drodze wojewódzkiej 719 z Żardowa w kierunku do Skierniewic wznowione prace jednego pasa ruchu. Jest ruch naprzemienny od miejscowości Bednary do miejscowości Waleriany. To jest odcinek około ponad kilometra. Jedźmy ostrożnie. Bardzo dziękujemy za tę informację. Czekamy na kolejne, nie tylko drogowe. Dwie dwójki i siedem trójek. 20 minut pozostało do godziny 16. Zapraszamy do trójki. Urząd Komunikacji Elektronicznej uruchomił długo wyczekiwaną aukcję na częstotliwości z pasma C dla sieci 5G. Do wylicytowania są 4 bloki po 100 MHz z pasma 3400-3800 MHz z ceną wywoławczą w wysokości 450 milionów złotych. Zainteresowani operatorzy mają czas do 8 sierpnia, by złożyć wstępną ofertę. Co to oznacza dla nas, dla zwykłego użytkownika mobilnego internetu? O tym Dawid Grygorcewicz. O aukcji na częstotliwości z pasma C pod rozbudowę sieci 5G mówiło się od kilku lat. Pierwotnie miała rozstrzygnąć się w 2020 roku. Nawet została uruchomiona, ale ostatecznie ją unieważniono. Z powodu swoich właściwości fizycznych pasmo C, czyli od 3800 MHz do 4200 MHz, jest bardzo atrakcyjne pod budowę infrastruktury do szybkiego internetu mobilnego. W ramach aktualnie ogłoszonej aukcji zainteresowani operatorzy uzyskają rezerwację jednego z 4 bloków na 15 lat, ale jednocześnie będą zobowiązani do konkretnych inwestycji. z naciskiem na określone obszary, tak by inwestycje nie objęły tylko wielkich miast, ale również zostały skierowane do innych ośrodków. 400 stacji w gminach od 10 do 20 tysięcy, 700 stacji w gminach od 20 tysięcy do 50 i około 300 od 50 do 80 tysięcy mieszkańców. Wyjaśnił prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Jacek Oko. W sumie w ciągu pierwszych 4 lat zwycięzcy aukcji zobligowani będą do postawienia co najmniej 3800 stacji bazowych na terenie Polski. To są firmy komercyjne, działają po to, żeby zarabiać dla siebie, dla swoich akcjonariuszy, ale z drugiej strony to są firmy, które działają w oparciu o unikalny, niepowtarzalny zasób, którego dysponentem jest państwo. Jeżeli państwo ten zasób ma dystrybuować, to powinno stawiać, tak jak tutaj pan prezes zrobił, konkretne warunki, tak żeby to nie był internet dla bogatych, nie był internet dla tych z wielkich miast, tylko to, żeby faktycznie był to internet dla każdego. Powiedział na konferencji minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. Sieć 5G, na razie dostępna w większych miastach na innych częstotliwościach, charakteryzuje się lepszymi parametrami połączenia z mobilnym internetem niż znany większości z nas standard 4G. Przypomnę, że 5G to jest taka triada. Bardzo małe opóźnienia, milisekund, 2 milisekundy zgodnie z dokumentacją, bardzo wysokie przepływności, powyżej 100 mega, nie 100 mega, tylko powyżej 100 mega i bardzo duża gęstość sieci, a raczej urządzeń w sieci na kilometr kwadratowy. To urządzenia to właśnie są te sensory, czujniki IoT służące do budowy sieci inteligentnej. Wyjaśnił prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Jacek Oko. Dzięki temu w przyszłości 5G może być wykorzystane chociażby w medycynie do przeprowadzania operacji na odległość lub budowie inteligentnej infrastruktury drogowej z wieloma czujnikami. Rozgrzewający temat 5G pojawi się także jutro przed godziną 18 w audycji popołudniowej w naszym cyklu News albo Fake News. Walczymy z fake newsami, a pojawi się odpowiedź na pytanie, właściwie taką tezę, która pojawia się w mediach społecznościowych, w internecie, że w Izraelu za montaż stacji 5G grozi kara 15 lat więzienia, a Bruksela zakazała technologii 5G. O tym jutro przed 18 w cyklu News albo Fake News. Polecamy się. Tymczasem za 17 minut 16. Hello. Phil Collins w audycji popołudniowej na 12 minut przed godziną 16. Przypomnę, że w Warszawie dziś drugi i ostatni dzień kongresu 590. W tym roku oprócz debat odbyły się dwa fora gospodarcze. Wczoraj, tak jak mówiliśmy w audycji popołudniowej, mówiono o współpracy z Arabią Saudyjską, a dziś o relacjach z Czechami. W studiu ze mną Sylwia Zadrożna z Trójkowej Redakcji Ekonomicznej. Witam cię. Dzień dobry. Arabia Saudyjska, ropa naftowa, Czechy. No właśnie, dlaczego Czechy? No Czechy wprawdzie nie mają ropy naftowej i nie są tak bogaci jak Arabia Saudyjska, ale to bardzo ważny partner handlowy Polski. Czechy to drugi odbiorca naszych produktów w Unii Europejskiej, zaraz za Niemcami. A ostatnio w obliczu wojny na Ukrainie te relacje jeszcze bardziej się pogłębiają. Mówił dziś w Warszawie Marian Piecha, wiceminister przemysłu i handlu Czech. Wspominał o tym, że dużo Czechów robi w Polsce zakupy żywnościowe. Teraz już w Czechach wiemy, że są to przekąski dobre i smaczne. Ten pogląd się bardzo zmienił, ale co jest bardzo ważne, jest sytuacja energetyczna, która się zmieniła w ramach konfliktu na Ukrainie. I myślę, że ta transformacja energetyczna, która miała być na zieloną energetykę, teraz jest dynamiczniejsza i współpraca czesko-polska w tym kierunku jest bardzo ważna, aby nasz przemysł był konkurencyjny w ramach Europy Środkowej, w ramach całego świata. Ale właśnie wracając do tych zakupów na chwilę, to Czesi kupują u nas chociażby mięso, paliwa. Tak, paliwa, odzież i dokładają w sumie do polskiego budżetu sporą kwotę, bo jak ostatnio oszacowano, około 4 miliardów złotych rocznie. O tym, że Czechy są dla nas ważnym partnerem gospodarczym, świadczy chociażby to, że druga placówka zagraniczna naszego największego banku, czyli PKO Banku Polskiego, została otwarta właśnie w Pradze. Jak mówi dyrektor tego oddziału, Jan Rypar, bank wspiera spółki, które działają na obu rynkach. Współpracujemy dzisiaj z retailem, nebo z detalem bym powiedział, gdzie jak państwo wchodzi na przykład do Czeskiej Galerii Handlowej, no tam 20% to są spółki z Polski. Potem jeszcze są spółki w zakresie e-commerce, które również wchodzą na ten rynek. Te czeskie spółki chcą wchodzić na ten rynek polski i widzą, że jest tam 40 milionów obywateli tutaj i chcą im coś sprzedać. Także to jest ten powiedzmy największy potencjał na ten moment. O tym, że nasze firmy, w tym także giełdowe, są bardzo aktywne na rynku czeskim, mówił także Marek Dietl, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Długie tradycje ma spółka obuwnicza CCC, sporo sklepów w Czechach, również odzieżowe LPP też jest aktywne. Od niedawna też drugim największym inwestorem w Czechach jest grupa Allegro, która najpierw zadebiutowała na naszej giełdzie, a potem przejęła największy e-commerce czeski MOL.cz. No i to jest taki kolejny etap współpracy Polski z Czechami, czyli nie jest to taka powiedzmy seryjna, masowa produkcja o relatywnie małej wartości dodanej, tylko już najwyższe technologie i ta rywalizacja w przestrzeni internetowej, która zupełnie nie zna granic. Marta Mikliszańska z Allegro potwierdza, że rynek czeski ma ogromny potencjał, bo tam przez internet zakupy robi 3/4 mieszkańców. Także dla polskich firm będzie to ogromna szansa do tego, żeby wyjść poza granice Polski, sprzedawać dla czeskich konsumentów, więc ta sprzedaż taka cross-borderowa, e-eksport, myślę, że będzie miał ogromne szanse rozwoju. I cieszymy się, że jako firma możemy także upowszechniać właśnie tę ideę wspólnego rynku europejskiego i być takim łącznikiem czeskiego konsumenta z polskimi przedsiębiorcami. Polska i Czechy łączy jeszcze najniższe w Unii Europejskiej bezrobocie i niski wskaźnik zagrożenia ubóstwem. Dziś goście z Czech bardzo podkreślali te łączące nas więzi, a ja chciałam ciebie jeszcze zapytać, czy zauważyłeś, jak pięknie po polsku mówili nasi goście z Czech? Bardzo ładnie, naprawdę. To takie, no nikt nie chce powiedzieć, prawda? Że zabawne, ale bardzo ładnie brzmi. Nie, ale naprawdę pięknie po polsku. A wiesz, jak jest truskawka po czesku? To jest ta, jahoda. Właśnie. Z marzliny jagody, to są lody truskawkowe, jeśli dobrze pamiętam. Ale nie uważałem na czeskim, więc no tak jak słychać. Sylwia Zadrożna z Trójkowej Redakcji Ekonomicznej, bardzo dziękujemy. Dziękuję. Kongres 590 jeszcze się pojawi na naszej antenie, tym bardziej, że Polskie Radio jest patronem medialnym tego wydarzenia. Baby, if you could, would you go back to the start? Take any fresh steps or watch you all fall apart again. Play another song here, then you can leave. With your delicate wings, I used to weave. Maybe there's an undertone.